Nie śpią już, a w drodze państwo Kasia Michał i 14-miesięczny Szymek z trasy Dąbrowa Górnicza Malesze na Podlasiu. A w sobotę, jak państwo piszą, bojowe zadanie, zostaniemy rodzicami chrzestnymi małej Ani. Wszystkiego dobrego życzymy, szerokiej i bezpiecznej drogi. 5 minut po godzinie 5:00 witamy państwa serdecznie w nowym dniu. Środa przed nami, 7 dzień lutego. Słońce obudzi się 7 minut po godzinie 7:00 i zajdzie po 16:30. No a z tego dnia, jak za chwilę usłyszymy w prognozie pogody, miejscami ze słońcem pozostanie ponad 9,5 godziny. Imieniny Ryszarda, Jana oraz Teodora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 7 lutego. Już 6 minut po godzinie 5:00. Dzień dobry państwu. Świat cały nieźle dopiekł ci. Wywietrzyć pora z głowy dym. Zmienić coś w sobie, w szalonej głowie. Już najwyższy czas. Ty wiesz najlepiej, jak to jest, gdy tanim chłamem karmią cię. 100 dni pochmurnych, 100 marzeń durnych. Tyle z tego ma. Się, bo jesteś Bóg, to wie. Dał nam do wygrania tu tylko jedną grę. Próbuj prościej, ładniej, czemu nie? A nie popadnie zrozum, że tyle tego. Świetnie latasz szlubą w dół na złamanie nóg. Masz walizkę starych spraw, chowasz głowę w piach. Póki co dryfujesz i to w pław. Rzuć wspomnianych wyżej spraw. Rzucaj to i gnaj. Podaruj sobie nowy czas. Nie pozwól, żeby płomień zgasł. Odlatuj w kosmos. Zasuwaj prosto. Póki chwilkę masz. Skąd zbieraj się, bo jesteś Bóg, kto wie. Dał nam do wygrania tu tylko jedną grę. Próbuj prościej, ładniej, czemu nie? A nie jak popadnie, zrozum, że tyle tego. Świetnie latasz ślubą w dół na złamanie nóg. Pchasz walizkę starych spraw, chowasz głowę w piach. Póki co dryfujesz i to w pław. Wśród wspomnianych wyżej spraw. Rzucaj to i gnaj. Tyle tego masz. Wyłaź z kąta, zbieraj się, bo jesteś Bóg, kto wie. Dał nam do wygrania tu tylko jedną grę. Próbuj prościej, ładniej, czemu nie? A niech popadnie, zrozum, że tyle tego. Świetnie latasz ślubą w dół na złamanie nóg. Pchasz walizkę starych spraw, chowasz głowę w piach. Póki co dryfujesz i to w pław. Wśród wspomnianych wyżej spraw. Rzucaj to i gnaj. Pani Grażyna Łobaszewska. 10 minut po godzinie 5:00, czas na prognozę pogody. Pozostajemy w mroźnej, arktycznej masie powietrza. Dziś w północnej połowie kraju pogodnie, słonecznie, a im bardziej na południe, tym więcej chmur i opadów. I tak w rejonach podgórskich popada śnieg, a po południu miejscami będą to przechodzące opady w deszcz ze śniegiem. No i uwaga, lokalnie opady marznące, powodującego goleć na drogach i chodnikach może być ślisko. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada w południe w Warszawie, wyniesie 1007 hektopaskali. A na termometrach w dzień od minus 3 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, minus 1,0 w centrum, a najwyższa temperatura prognozowana w dzień do plus 3 stopni. Tyle ma być na Dolnym i Górnym Śląsku. kwadrans po godzinie 5. Ciemno za oknami, no po południu to też byłoby ciemno po 17.15. Za chwilę nagranie właśnie z tą godziną w tytule. Ale wcześniej zapowiedzi tego, co dziś przed nami. O 9.00 rusza drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem nowelizacji prawa łowieckiego. Sejm ma też kontynuować pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy w finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Prezydent powoła dziś w południe nowych członków rządu w skład Rady Dialogu Społecznego. Przypomnijmy, Rada jest forum współpracy pracowników, pracodawców i rządu. Rada Dialogu Społecznego powstała w miejsce Komisji Trójstronnej, a przewodnictwo w Radzie jest rotacyjne obecnie. Przewodnictwo sprawuje strona rządowa, bezpośrednio minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Drugi dzień prac na bieżącym posiedzeniu Sejmu zaplanowała także Komisja do Spraw Amber Gold. W planie obrad przesłuchanie dwóch osób, zeznania częściowo będą składane w trybie niejawnym. Dziś zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. Podejmie ją obradująca od wczoraj Rada Polityki Pieniężnej, a od tego, co postanowi Rada, zależy oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Z naszego radiowego podwórka serwis Polskiego Radia German Deadcams Info rozwija się intensywnie i ma już ponad 100 tysięcy odsłon. Celem uruchomionego 30 stycznia serwisu edukacyjno-społecznego jest przybliżanie odbiorcom z różnych krajów historii niemieckich obozów koncentracyjnych na terytorium Polski, a dziś w południe uruchomiona zostanie nowa zakładka, przy pomocy której będzie można zgłosić tak zwane kłamstwo oświęcimskie. Na stronie German Deadcams Info można też znaleźć wiele archiwalnych nagrań Polskiego Radia, także materiały zgromadzone przez historyków z Polski, Niemiec i Izraela. Z zagranicy prezydent Andrzej Duda z małżonką złożą wizytę roboczą w Republice Korei. Para prezydencka do Korei wylatuje dziś, a podczas tej wizyty prezydent połączy spotkanie polityczne z wydarzeniami sportowymi. Prezydent z małżonką wezmą udział w ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Wcześniej para prezydencka weźmie udział w spotkaniu prezydenta Republiki Korei z głowami państw i szefami rządów przybyłymi właśnie na tę ceremonię. Dziś w Strasburgu Parlament Europejski będzie głosował w sprawie odwołania z funkcji wiceprzewodniczącego parlamentu Ryszarda Czarneckiego, europosła PiS. To konsekwencje jego wypowiedzi do mediów o europosłance Platformy Róży Thun. Głosowanie w Parlamencie Europejskim w sprawie odwołania Ryszarda Czarneckiego będzie tajne. By wiceprzewodniczący stracił stanowisko, konieczna jest większość 2/3 głosów. W Berlinie dziś kanclerz Angela Merkel przyjmie w urzędzie kancelarskim prezydenta Włoch Paolo Gentiloniego, a we Francji odbędzie się konferencja prasowa Elisabeth Revol. Wiele z tych wydarzeń na antenie Trójki, w pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych i na portalu polskieradio.pl. Polecamy i zapraszamy. No to teraz już Paryż, Moskwa, 17.15 w nowej wersji, w nowej odsłonie, to nowe sytuacje. Jestem Paryżem. nad Europą, pochylony tak dotyka Moskwy. Więc sen udawaj, błagam, nie bądź wart, popłonie Paryż. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie bądź wart. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie zamykaj bram. Nie cofaj wieży Eiffla blask od nagłych iskier. Transparent swój rozwijam tam, kocham cię Moskwo. O pochyl nad sekwaną Moskwo, pochyl się i rozpuść oszronione włosy swe. Nad nami Moskwo, nad nami Moskwo. Ponad ogniem Moskwo, pochyl się i rozpuść oszronione włosy swe, bo płonie Paryż, bo płonie Londyn, bo płonie Madryt, pali się wszędzie. Koncertowo nowe sytuacje, Paryż, Moskwa 17.15, a na Budziku 23 minuty po godzinie 5 z muzycznego kalendarza pamiętamy o urodzinach 69, które obchodzi Alan Lancaster, muzyk grupy Status Quo. Wszystkiego dobrego. Giddy up and giddy up and get out of the way. Oh, we're going crazy. rodzinowo status quo w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy już za kilka chwil. No ale wcześniej przypomnienie pozostałych wybranych wydarzeń z historii. I tak 7 lutego 1812 roku urodził się Karol Dickens, angielski powieściopisarz, autor m.in. Klubu Pickwicka, Małej Weryty i Davida Copperfielda. Zmarł w 1870 roku. W 1839 urodził się John Davidson Rockefeller, amerykański przemysłowiec i finansista. Zmarł w 1937 roku. W 1945 w Warszawie ukazał się pierwszy po II wojnie światowej numer pisma sportowego Biuletyn Sportowy Polskiej Agencji Prasowej. To luty 1945 roku. 31 lat temu zmarł Czesław Wołejko, aktor teatralny i filmowy. 26 lat temu ministrowie spraw zagranicznych finansów państw EWG podpisali w Maastricht traktat o Unii Europejskiej, a 25 lat temu zmarł Radek Pilarz, czeski plastyk, twórca graficznego wizerunku postaci rozbójnika Rumcajsa. 24 lata temu zmarł kompozytor, przedstawiciel polskiej awangardy muzycznej Witold Lutosławski, a 22 lata temu miał miejsce najszybszy przelot samolotu Concorde między Londynem a Nowym Jorkiem. Trwał niecałe 3 godziny, 2 godziny 52 minuty 59 sekund. Z Londynu do Nowego Jorku w niecałe 3 godziny. Może to se jeszcze kiedyś wrati. 28 minut po godzinie 5 w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o tym, że Brian Travers, saksofonista w grupie UB40, obchodzi 59 urodziny. Lat kończy dziś Brian Travers, saksofonista UB40, również z najlepszymi życzeniami. A do tych serdeczności wrócimy już za kilka chwil. Teraz po 5.30 czas na prognozę pogody. Czuć to z samego rana, pewnie czuć mroźne arktyczne powietrze w całym kraju, teraz z prefiksem. No ale w ciągu dnia temperatura nieco się podniesie w północnej połowie kraju. Dziś ma być słonecznie, im bardziej na południe, tym więcej chmur i opadów. W rejonach podgórskich popada śnieg, po południu miejscami przechodzący w deszcz ze śniegiem. Uważajmy, lokalnie opady marznące, powodujące gołoleć. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia pan synoptyk prognozuje, że będzie od minus 3 stopni na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie, w większości regionów, w tym w centrum kraju, minus 1, 0. Najwyższa temperatura na Dolnym i Górnym Śląsku, tam 3 z plusem. że dwa schodami na strych odejdą z ołowiu żołnierze. Przeminie jak wiatr uśmiechów twych świat, kolory marzeniom odbierze. Za rok może dwa schodami na strych sami się kudłatym poczłapią. Beztroskie te dni i zobaczysz, że jednak wspaniały był on. Konik strzeba koń na biegunach, zwykła zabawka, mała huśtawka, a rozkołysze rozbawi. Konik strzeba koń na biegunach, przyjaciel wiosny, uśmiech radosny. Urodzina z najlepszymi życzeniami uśmiechu. Dziś Urszula obchodzi wszystkiego najlepszego. Za 26 minut szósta w muzycznym kalendarzu. Także już prawie jedną nóżką w kąciku muzyki country. Pamiętamy, że 56 lat kończy niezwykły amerykański wokalista, autor piosenek country, Garth Brooks. Wszystkiego najlepszego. Slamming rubber, squealing gears, a jamming local country station just a blaring on a radio. Pick him up at 7 and they're heading to the rodeo. Mama's on the front porch screaming out her warning, girl, you better get your red head back in bed before the morning. O'clock the show is in, but the fun is just beginning. She knows he's anticipating, but she's gonna keep him waiting. Grab a bite to eat and then they're heading to the honky tonk. Loud crowds and line dancing just ain't what they really want. Drive out to the boondocks and park down by the creek, yeah, where it's George Strait, real late and dancing cheek to cheek. Ain't going down till the sun comes up, ain't giving in till they get enough. Go around the world in a pickup truck. Midnight starts a hard romance and 1 o'clock that truck is rocking. 2 is coming, still no stopping, break and check the clock at 3. They're right on where they want to be in 4 o'clock, get up, get going, 5 o'clock, every rooster's crowing. Hey, pick up the truck. We ain't going down till the sun comes up. Saturday, her folks don't know he's on his way. The stalls are clean, the horse is fed. They say she's grounded till she's dead. Well, here he comes around the bend, slowing down, she's jumping in. Hey, mom, your daughter's gone, and there they go again. Garth Brooks urodzinowo w kąciku muzyki country, też od czasu do czasu do usłyszenia. Za 22 minuty szósta sygnały od państwa, te ciepłe i zimne, no w takiej rzeczywistości zimowej, a nie innej. Między innymi od pana Marka gorące życzenia z Singapuru. Trochę słońca, trochę chmur, a na osi 30 z plusem. Sygnał od naszego duetu Stefcio i Tomcio. Pan Stefan dziś na nasłuchu, Tomcio zdaje się, że zaspał. Na dzień dobry także pan Staszek o tym, że już środa, czas tak szybko ucieka. No mówiłem, że goni, a dziś dalej mrozi. Minus 9 w Częstochowie. No i już do roboty. Sygnał także od pani Ani z Gliwic, z kalendarza mądrości ludowych. Dziś, gdy w lutym do połowy zima się wysili, to na koniec miesiąca już się nie wychyli. No, będziemy śledzić także i tę mądrość, czy ona się sprawdzi w związku z tym, co za oknami. Wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń. Wczoraj m.in. pani Magda z Żywiecczyzny informowała, że mróz, że hoho. A w Twardorzeczce koło Żywca urodziła się Monika Brodka. Dziś ma urodziny. Wszystkiego dobrego. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my face. Up in July, lick the snow from my eyes. Underneath a blue sky, all I need is my bike. Wake me up in July, lick the snow from my eyes. We will catch the shooting star. Snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Yeah. Muzykowe kalendarium muzyczne. Bonjovi, także urodzinowo, bowiem dziś klawiszowiec zespołu David Bryan kończy 56 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. A w kalendarzu środa, 7 lutego, słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16.30, dzień potrwa ponad 9 godzin, a dziś imieniny Ryszarda, Jana oraz Teodora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Za kwadrans 6. No jak zwykle o tej porze sięgamy po kącik z muzyką country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W latach 80. Chet Atkins, dyrektor wytwórni RCA Victor w Nashville oraz wspaniały gitarzysta, człowiek, który zna muzykę country na wylot, powiedział o nim: uratował muzykę country. Właśnie w latach 80., kiedy muzyka country komercjalizowała się, kiedy stawała się coraz bardziej podobna do typowej muzyki pop, przyszedł taki artysta, który swoim śpiewem powrócił do tradycji. Przywrócił muzyce country to południowe, charakterystyczne brzmienie. O kim mowa? Ricky Skaggs. Ricky Skaggs, znakomity multiinstrumentalista, właściwie na wszystkich instrumentach strunowych potrafi zagrać, ale jego specjalność to mandolina, gitara, także skrzypce, na których grał z Emmylou Harris w Hot Band, czyli takim pierwszym wspaniałym zespole Emmylou, w którym grały wszystkie wspaniałe gwiazdy późniejszej muzyki country. Love's Gonna Get You Someday to piosenka, która spowodowała, że chłopak pochodzący z Kentucky, a więc uprawiający przede wszystkim bluegrass, czyli muzykę akustyczną. Ta mandolina, banjo zresztą także, to właśnie jest typowy instrument bluegrassowy. Ale Ricky Skaggs został poproszony, aby w Nashville zaczął nagrywać muzykę country z głównego nurtu i aby po prostu ożywił ją i przywrócił jej dawny blask. Miłość kiedyś cię dopadnie. Ricky Skaggs. Kornelius Pacuda i Kancik z muzyką country wraca jutro przed godziną szóstą ponownie. Polecamy i zapraszamy. Za 9 minut szósta, dziś też, tak jak wczoraj, Bieszczady na Nasuchu i tamże największy mróz, no tak uśredniając, kilkanaście stopni poniżej zera. Zarośnięty smet szare papielnice są sypiane. Drewniany płacz, świat się kończy w sokolika, dalej tylko las. Druty na granicy dzielą nas je dwie, dzień ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest w takiej płytki, gdzie beniowej brzeg najzimniej w Bieszczadach, stamtąd sygnały od Państwa i te gorące, jakby nie było, pozdrowienia. Bardzo pięknie dziękujemy. I dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, bo już za 6 minut o 6 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. No to życzymy Państwu ciepłego dnia i bardzo dziękujemy, zapraszając na jutro. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, do usłyszenia. Kłaniamy się nisko. zapraszamy do reklamy. Znów pędzą dwa szybkie żubry. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i sprawdź, czy wygrałeś. Do odebrania miliony podwójnych szybkich żubrów. Szczegóły promocji na opakowaniu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Już jutro oficjalny olimpijski trening polskich skoczków i kwalifikacje do konkursu. Zobacz, w jakiej formie jest Kamil Stoch. Oglądaj zimowe Igrzyska Olimpijskie Pjongczang 2018 i kibicuj naszym w telewizyjnej jedynce. Już jutro od 11:20. Żegnamy reklamy.